मेटलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों का काफी निराशाजनक। हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। जो मैं करना चाहता था वो मारा बेटा करके दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा मारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहरावेगा। मुबारक हो भाई साहब, चौथी भी छोरी हुई है। मैं आपको छोरा ना दे पाई। गलत मत समझ मने, गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी हैं मैंने, पर मेरा जो सपना है ना सिर्फ छोरा ही पूरा कर सके। लगता है गोल्ड मेडल के लिए भारत को और इंतजार करना पड़ेगा। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं, सुझा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मन ने ना मारा था भाई। गीता बबीता ने मारा है। शुरुआत इन्ना करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था बबीता ना कमीनी, हम ना भी दिए दो चार। मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा। मुझे एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जावेंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जावेगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। तो सिर्फ छोरे करें, हमारी छोरियां छोरों से कम है के।